और इन लोगों से दुनियावी जिंदगी की ये मिसाल भी बयान कर दो कि वो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया तो उस जमीन का सब्जा खूब घना हो गया, फिर वो ऐसा रेजा रेजा हुआ कि उसे हवाएं उड़ा ले जाती हैं, और अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है।